До сідла було приторочено два барила горілки і козацьку зброю Макара Завелоки. «Гуляєм, браття чумаки!» – звеселився Макар. «Сьогодні ні», – заперечив атаман. «А ви, отче, цілочку!» «А знеп'ющий, коли отаман не велить!» І вже грізно до Завелоки. «Чадо нерозумне! Як тільки можуть уста твої отверзатися? Звідки ти взяв, що отець Танасій тільки й думає про цівочку? Коли валькірії велеліпні наокола, можна і не одну. Прийняв би сей сакрамент, та не тут. А я вип'ю за ваше здрав'я», – сказав сивоусий і потягся до барила. Випив, правда, теж небагато, хильнули Завелока, закусили вареним салом із сухарями, пустили коней на пашу, попадали у густу траву і поснули сном праведників. Хропли обидва, аж трава колихалася. «Оце сплять, хай воно їм сказиться, під таку музику і сам не заснеш», – зареготав Павло Повило. Чумаки завели козацьких коней в обору, познімали сідла, розстелили попони, щоб просохли, повитирали кінські хребти, зачекали, коли трохи протряхнуть, а потім знову позасідлували і своїх коней, і чужих. Приготували і тримали на поготові і зброю, яка в них була. Не спали цілу ніч, але все обійшлося гараздом. Пересторога була марною. На світанку, як тільки когут розбудив степову тишу, рушили далі. Отець Танасій не міг не підійти до півня, щоб не помилуватися ним. «Подаруй мені, отроче!» Осміхаючись, звернувся до Данила: «Комаху цю господню! Для чого?» «Курятину зело люблю!» Отець Танасій, як і всю дорогу, їхав у валці останній. На чіпір попереду, на другій з Даниловою Мажею, вихиливши на похмілля не один пухарець, спав Завелока, до лішні було прип'ято його коня. А на передостанній Мажі сивоусий, прив'язавши коня до лівої руки. Чумаки йшли поряд з возами у високих шапках, скинувши пужолна на плечі, немов козацькі списи. Отець Танасій намугикував причисте діло, милувався степом. Над головою високе небо й гаряче сонце, навколо безмежний степ з високими травами, шурхає, шумить і шелестить вітерець, а між небом і землею птахи. Скільки їх, мов зір на небі в зоряну ніч. Глянув отець Танасій вперед, тільки Данилову шапку і видно. А то все пужалка поверх степової трави хилитавиться. Порахував: раз, два, три, чотири, ніхто не спить. «Ой, гей, отам мене!» — гукнув. «Що таке?» «Скоро на обід станемо!» «Як не видно!» Луна покотилася по травах. «Видно!» За вечерею Данила допитувався у сивоусого і Завелоки: «Куди ж тепер? Чумакувати?» «Яке там чумакування? Гайдамаки підемо». «Куди?» «Гайдамаки шлях тубити, люд поневолений визволяти, віру православну захищати. Випий за віру, отче!» «Даниле, чадо нерозумне, налий і мені цівочку». «А що ж за віру можна? Ех, міцна! Це можна і нині, і повсякчас. Амінь!» Оу, похопився на ноги і показав правицею на високе дерево вдалині. Повставали інші. «Пішла, пішла! Ах, ти ж, Господи, милосердний! Як тільки вона пішла, голубочка, по животі, аки брехня по селу!» Данило плюнув, сів. «А чого ти на дерево показував, отче?» – порошив сміхом сивоусий. «Хотів сказати, добрі тут землі, води під травами багато, а дерева мало. Щоб часом не розгнівалася вода та не пішла в глиб нових господарів шукати, тоді й біда». Зайшла розмова про Запорожжя. «Що вам сказати?» – розпалював люльку сивоусий. «Польська шляхта на правому березі Дніпра над Сіромою знущається, жили з них тягне, церкви закриває, а Кошови посилає їй на запрошення уманського воєводи, найбільшого ката українського. валки з медом та салом, на що так класі вороги наші. Бити їх треба, а не цілуватися з ними, як це робить козацька старшина. От. Поведемо вас до соляних озер, допоможемо звідси вибратися, та й уже ще кого на перекопі присоголосимо, щоб компанія більша. Хто з нами хоче йти? Я, з готовністю вихопився Павло. Все одно мені, ні кола, ні двора. Як, злякався Момот, а Батова? Не страхайся, Батову добранного доведу, а там? Хоч і так, погодився Сивоусий. І я поїхав би, так діти ж, Марію за вогонілу лишив. Може б і мені? Православні церкви, кажеш, закривають. Православних попів на ксьондзів висвячують, шукав кисет отець Танасій. Лихо нам, заплакав п'яний Сивоусий. Бери, отче, мого коня, а я собі в татарів добуду. Вони всяка худобина здужує й вдержати тебе, це заволока. Всі ви будете гайдамаками, коли припече. А чого це припікати має? Спитав Яків. У тебе скільки паровиць? 14. Щиро і не без гордості відповів Яків. Чули? Звернувся Сивоусий до чумаків. Цей негідник нікуди не піде, показав пучкою на Момота. То я перший, вигукнув Яків, аби догодити Сивоусому. Брешеш. Ну ви ж ти зараз гайдамакам на вечерю зарізати вола. А як же я одним волом їхатиму? Падло голову йому геть. І почав підводитися із землі. Бери, бери, поспішив Момот. Не треба, обійдемося. Блискавично витяг гостру шаблю з піхов, загнав її в землю біля Момота, ліг на траву, витягнув як гусак шию. Рубай мені голову шаблею. Рубай, падло, поки я тобі не одрубав, ну. Як і Момот зблід, не рухався, вагальним позирком ялозив Данила. «Облиш його, спи!» – заступився парубок. «І спатиму!» «Думаєш, ні?» «Думаєш, голову рубатиму цьому свинтюху?» «Ні!» «Голову йому шляхта одрубає, от так от!» Потягся до шаблі. Але Данила рвучко вихопив її з землі, витер об траву, застравивши у піхви Сивоусого, і сказав примирливо: «Спи!» Бо, може, вночі татарва розбудить. Не боїшся ти мене, Даниле? Не боюсь. І не бійся. Не ляхи бояться, а ти козак. А цей лях ткнув пальцем у груди Момота, той упав на спину. Сивоусий втратив від перепитку рівновагу, також сказав: «Велить, Зеня, сплю!» І одразу захріп. «Оце сила!» – зареготав Данило. «Багато там у вас таких?» Спали по черзі. Один лише Данило не заплющував очей, думав. Частенько дід Петро Запорожжя вихваляли. Рятівний куток для безщасного. А на ділі? Перед самим ранком Данило почав клювати носом. Пробуджувалися ранні птахи, пробували голоси. Бачив Данило смутно, як устав здоровенний, закошлений чоловік, що його назвали чумаки Сивоусим, і вальнуватою, але твердою ходою вийшов з обори, як з хати у степ до вітру. Шелестіла під ранковим вітерцем висока тирса, голосніше співали птахи, і яснішало дзвінке небо. І зарепетував над самою головою отця Танасія когут Василь. Чумаки підхопилися на ноги, час вирушати. Сивоусий зайшов у обору і на диво тихо сказав: «Браття, здається, тупіт кінський чути». Похапали на всяк випадок зброю і коні. Сивоусий приклав вухо до землі, наслухав. «Ну що?» – отаман до нього. «Їдуть. Готуйтеся». І швидко почав сідлати коня. «Що там таке?» – недотямкувавши, питався перестрашений Момот. «Земля гуде, татари. Ходімо до бори далі». І повели коней на поводу в степ у напрямку Тупотняви. Зупинилися. Сивуси одіслав Павла, Матвія і отця Танасія у праву руч, Данила і Заволоку в ліву, а сам залишився, де стояв. «Як тільки свисну, одразу нападайте», – сказав. «А може то не татари, а козаки?» – кинувся в здогад Павло Павло. «Козакам з того боку робити нічого. А як їх багато?» «Більше двох десятків бути не може, тупіть не той». «Чадо нерозумне, може і я з тобою?» – кинув Сивусому отець Танасій. «Боїтеся, святий отче, Христом тільки й тямити?» «Не за себе турбота сія, раб Божий Павле!» «Іди, Танасію, я сам!» – знову приклав до землі вухо Сивусий. «Верст за дві звідси, та їх менше двох десятків!» І Сивусий не помилився. Було ще притемкувато, а знедалека виразно почулося кінське тупотіння. Не треба було й вуха до землі прикладати. Зненацька тупотнява стихла. Сивуси вихопився на коня і помчав, що є сили, уперед, засвистав на ходу. Татари вели коней на поводу, сторожко прислухалися, як на них налетів вершник, одному пішому перехилив набік, а другому зовсім відділив від тулуба голову. Татари повистрибували на коней, кинулися на Сивоусого, оточили. Один розмахувався шаблею, козак спритно пірнув під кінське черво разом із сідлом і подався у степ. «Алла! Алла!» – радісно загукали, поспішили на чумаків, які вимчали з боків. Татар було не більше десяти, але двоє з благословення Сивоусого в участі в бойовиську уже не брали. Отець Танасій виявився на диво вправним шаблювальником. Він відбивався від двох вершників довго і люто, і коли один з них над'їхав майже в притул, священник, на що не сподівався татарин, спритно перекинув шаблю з правої в ліву руку, і вершник зойкнув, почав зсуватися з коня.